سر گولو نغمی کڑی زلمی استشهاد یو نارا د تکبیر الجهاد الجهاد الجهاد الجهاد سر گولو نغمی کڑی زلمی استشهاد یو نارا تکبیر الجهاد الجهاد الجهاد الجهاد دا پاکرام دی الهام دا یعنی دی انعام چی ازار کلا دیم قربانی تر اسلام قربانی تر اسلام لقرآن کمی د دلار ارشاد یو نارا د تکبیر الجهاد الجهاد الجهاد الجهاد سر گولو نغمی کڑی زلمی استشهاد یو نارا تکبیر الجهاد الجهاد الجهاد الجهاد تحایر سر نگون سید سوچ پر زنگون دا غمین بالا تر لیلا و مجنون تر لیلا و مجنون اور تنا دا گلی لا اور پر ہاتھ یو نارا دا تکبیر الجہاد الجہاد الجہاد الجہاد سر گولو نغمی کڑی زلمی استشهاد یو نارا دا تکبیر الجهاد الجهاد الجهاد الجهاد پاکوی پلا من اشکی دا خوار وطن غوصوی پا خنجر دا غالم سر لتن دا غالم سر لتن یو قوات یو آواز یو دی اتحاد یو نارا دا تکبیر الجهاد الجهاد الجهاد الجهاد سر گولو نغمی کڑی زلمی استشهاد یو نارا دا تکبیر الجهاد الجهاد الجهاد الجهاد کڑی ایمان یا سرگر شو مقام بلند شهادات مرام شو پا بیڑا پیوان شو پا بیڑا پیوان خوش نصیب سو قریب جنتو تسعاد یو نارا دا تکبیر الجهاد الجهاد الجهاد الجهاد سر گولو نغمی کڑی زلمی استشهاد یو نارا دا تکبیر الجهاد الجهاد الجهاد الجهاد پرشتیا لا اللہ سر وکڑ سودا کڑی قبول ما وفا استفدر کی اللہ استفدر کی اللہ ستا دا عشق پا هستی هر مومن کڑی آباد یو نارا دا تکبیر الجهاد الجهاد الجهاد الجهاد سرغولون غمی کړي زلمی استشهاد یو ناراد تکبیر الجهاد الجهاد الجهاد الجهاد زمرد ریکارڈنگ پتہ مہروی الخرخوا ریکارڈنگ اسٹوڈیو فرافائٹر گرانو.